77. Sure, Sure Mursalat. Mekke'de nazil bolgan 50 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Arkımı arka çıkıcı lerzan şamallar bilen kasem ki. Kattık çıkıcı borallar bilen kasem ki. Bulutlarını Allah halgan tereplerge tarkatkıcı şamallar bilen kasem ki. Hak bilen batılının haram bilen halalının arzını ayrıcı periştiler bilen kasem ki. Bendilerge özrü kaldırmaslık, ya ki Allah'ın azabının agahlandırış için vahini peygamberlerge elip çükçe periştiler bilen kasem ki, ey Mekke küffarları, siler agahlandırılgan iş, yani kıyamet, hesap ve caza çokum meydanga kelgücüdür. Yıldızlarının nuru üçürülgen çağda. Osman yerilgan çağda. Tağlar tütülüp, şamolda uçup yürgen zerrelerdek uçup yürgen çağda. Peygamberlerge, ular bilen ümmetleri arasında hüküm çıkırılışkı vakit belgilengen çağda, vaadi kılıngan kıyamet meydana kilidu. Peygamberlerinin kavmilerge ait işler, kayısı büyük küngü keçitürüldü. Halayıkının arısı da hüküm çıkarılığan günü için tahir kılındı. Hüküm çıkarılığan günün nemiligini, yani onun dehştini kandak bileleysen, bu günde o günü inkar kılgıcılarga vay. Peygamberlerini inkar kılgallıkları için ilgirkilerini halak kılmadık mı? Andin onları ağaçtırıp, keyinkilerini halak kıldık. Günahkarlarını moşundak kılımız, yani cezalayımız. Bu künde, o künni inkar kılgıcılarga, vay! Silerini biz aciz mənidin yaratmadık mı? Onu biz məlum vaqtkıca, yani tuğulguca, fıhtı aramgahta, yani bəccidanda kıldık. Biz onu abi mənidin yaratışka, kadir bulduk. Biz onu en çıraylık şekilde yaratışka ne mi diyen yakşı kadir bulguçimiz. Bu günde o günü inkar kılgıçlarga vay. Zeminle biz öz işçiye alıdığan kılmadık mı? Yani teriklerini ve ölüklerini öz işçiye alıdığan kılmadık mı? Ve zeminin iğiz tağlarını ornattık. Silerini tatlıq su bilen suğarduk. Bu künde o künni inkar kılgıçlarga vay. Onlarga dozaq muakkelleri siler dünyadaki çeğınlarda inkar kılgan dozaq azabıga berinla. Üç şahlıq sayıgı berinla, deydi. O sayı cehennemnin tütünü bulup kişini sergide etmeydi. Cehennemin yalkınını mı tosumaydı. O yalkın kesirde çoğun uçkullarını çıkırdı. O uçkullar karı serik tögülerge okşaydı. Bu künde o künni inkar kılgıcılarga vay. Bu künde onlar söz kılalmaydı. Onlarının özürü itişiğe izni birilmeydi. Bu künde o künni inkar kılgıcılarga vay. Bu halayıkının arsıda hüküm çıkırılığan kündür. O künde silerini ve avalqılarını, yani ötkenki ümmetlerini aranlarda hüküm çıkırış için yığımız. Eğer azaptın kutuluşka birer çağrınla bulsa, çağrı kılıp bakınla. Bu künde o künni inkar kılgıcılarga vay. Şübihisiz ki, tekvadarlar sayilerden, bulaklardan ve könlü tartkan meyvelerden behriman bulut. Onlara dünyada kılgan yakşı emelleriler için huşal huram yanla ve işçinla değildir. Şübhisiz ki biz yakşı iş kılgıçlarını muşundak mukapatlayınız. Bu günde o günü inkar kılgıçlarına vay. Kufarlarına dünyanın lezzetlerinden vaktlik yanla ve behrimen bulunla şübhisiz ki sizler günahkar sizler değildir. Bu günde o günü inkar kılgıçlarına vay. Onlara ruku kılınla değilse onlar ruku kılmaydı. Bu günde o günü inkar kılgıçlarına vay. Onlar şallık delillerini öz içine alğan, fasahat ve balağatta en yukarı bulgan bu Kur'an'a işlenmese başka kaysı sözge işinidir?